det dog snart skal dø og forgå. En røm bliver bort i denne rum, ved at søge et mig svar på hvorfor. Jeg er din år, evig er jeg din. Jeg har tro på dig, men det var bedre. Hvorfor, hvorfor skal alt være sådan? Hvorfor, nu hvorfor er jeg så alene? Dræg dig en gang om, og så giv mig et svar på, hvorfor, hvorfor. Skal dø og forgå, en drøm flyr bort. Tiden er om, det dog sødt, giv mig svar på, hvorfor. Jeg hører din ord, evig er jeg det. Jeg har tro på dig, men hvorfor, hvorfor skal alt være sådan? Hvorfor, nu hvorfor er jeg så alene?